باب من الدين الفرار من الفتن. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ دین کا حصہ ہے بھاگنا گناہوں سے. باب من الدین الفرار من الفتن. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ دین میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ انسان باغی من الفتن گناہوں سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں من الدین کہا، حالانکہ یہ کتاب الایمان ہے. اس میں امام بخاری نے اشارہ کیا کہ دین، اسلام اور ایمان تینوں ایک ہے، تینوں. اس لیے کبھی کہتے ہیں من الاسلام، کبھی کہتے ہیں من الایمان، اور کبھی کہتا ہے من الدین. تو جب دین اور ایمان مترادف ہو گئے تو گویا کہ اس ترجمے کا معنی ہوا باب من الایمان الفرار من الفتن، کہ ایمان کا ایک حصہ ہے بھاگ جانا من الفتن گناہوں سے. اب اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا ہے اور مقصد ترجمۃ الباب کا کیا، تو مناسبت ما قبل کے ساتھ دو ہے. ایک مناسبت یہ ہے کہ اس باب سے پہلے قریب روایت میں یہ تھا کہ ایمان کا حصہ ہے اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرقو ولا تزنو ولا تقتلو اولادکم ولا تاتو ببہتان تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم ولا تعصوا فی معروف. چھ منہیات کا ذکر سابق روایت میں تھا. تو اس باب کے اندر فرار من الفتن کا ذکر کیا کہ گناہوں سے، باقی گناہوں سے بھاگ جانا بھی ایمان ہے. تو اشارہ کیا کہ وہ چھ منہیات کے اندر ایمان بند نہیں ہے، بلکہ ان چھ کے علاوہ گناہوں سے بھاگ جانا بھی ایمان کا جز ہے. تو ایک مناسبت یہ ہے کہ ما قبل کے اندر چھ منہیات کا ذکر تھا، تو اس سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ ایمان کے اجزاء چھ منہیات کا ترک ہے بس. تو امام بخاری رحم اللہ نے اس باب میں اس وہم کا اظہار کیا کہ نہیں، ایمان چھ منہیات کے ترک میں بند منحصر نہیں ہے، بلکہ ان چھ کے علاوہ جو گناہ ہے ان کا ترک بھی جز ہے ایمان کا. ٹھیک ہے، ایک مناسبت ما قبل کے ساتھ یہ ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ ما قبل باب میں یہ بتایا تھا کہ ترک گناہ حصہ ہے اور جز ہے ایمان کا، اور اس میں یہ ہے کہ ترک وطن جو ہے گناہ سے بچنے کے لیے یہ جز ہے ایمان کا. وہاں ترک معصیت کا ذکر تھا اور یہاں ترک وطن کا ذکر ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے ترک وطن جو ہے یہ بھی جز ایمان ہے. یہ پہلے سے زیادہ مبالغہ ہے. وہاں تو یہ ہے کہ گناہوں کی وطن میں رہ کر گناہ چھوڑ دو، اور اب کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ وطن ہی چھوڑ دو، یہ وطن چھوڑنا بھی جز ایمان ہے. تو پہلی روایات کے اندر ترک معصیات ہے کہ وہ جز من الایمان ہے، اور اس باب کے اندر ترک الوطن ہے کہ گناہوں کا وطن ترک کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کا جز ہے. فرار کا معنی ترک وطن الفتن. یہ دو مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت یہ کہ ما قبل روایت منشا سوال کا تھا کہ ایمان منحصر ہے چھ منہیات کی ترک میں، تو یہ بمنزل جواب کے ہیں کہ نہ ان چھ کے علاوہ گناہوں کا ترک بھی جز ہے ایمان کا. تو پہلے سوال ہے اور یہ جواب ہے, سوال جواب میں ربط و مناسبت ہوتی ہے, تو یہاں بھی مناسبت آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں ترک معاصی تھا جز ایمان, اور یہاں ترک وطن ہے گناہ سے بچنے کے لیے. گناہ سے ایک. تیسری مناسبت ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں جتنے اجزاء ایمان کے تھے وہ وجودی تھے, وہ وجودی. باب حب الرسول من الایمان یہ وجودی تھا, باب حب الانصار من الایمان یہ وجودی تھا, باب ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک یہ وجودی تھا. تو وہاں اجزائی وجودیہ کا بیان ہے اور اس میں ترک وطن ہے, ترک وطن عدمی ہے, یہاں اجزائی عدمی کا بیان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تین مناسبات فتح الباری عمدۃ القاری نے مل کر کے بیان کی. یہ تین مناسبات اس باب کی ہے مقبل کے. ترجمہ الباب کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے مرجیہ کی تردید ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو مرجیہ کا مذہب یہ تھا کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے, تصدیق حاصل ہونے کے بعد معاصی میں مضر نہیں ہے, معاصی میں مضر نہیں. تو امام بخاری مرجیہ کی تردید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاصیات کا وطن بھی ترک کرو تو ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا. معلوم ہوا کہ گناہ کے ترک سے ایمان بڑھتا ہے, تو نیکی مفید فی ایمان ہے, اور ترک نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. معلوم ہوا کہ گناہ مضر ہے, کس کے اندر؟ ایمان کے اندر. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ترجمۃ الباب سے مرجیہ کی تردید ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے, تصدیق حاصل ہونے کے بعد معاصی مضر ایمان کے اندر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر معاصی مضر نہ ہوتے تو نبی علیہ السلام گناہوں سے بچنے کے لیے وطن چھوڑنے کا حکم نہ دیتے, اور آپ نے حکم دیا ہے. معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بس باب من الدین الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صاصا عن ابيه عن ابي سعيد الخدري انه قال, ابو سعيد خدري فرماتے ہیں, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا, يوشك قريب ان يكون خير مال مسلم, کہ مسلمان کا بہترین مال غنم ان چند بکریاں ہوں گی, یتبع بها, کہ وہ لے جائے ان بکریوں کو, شعف الجبال, پہاڑ کی چوٹیوں میں, ومواقع القطر, اور جہاں بارش برستی ہے. اچھا, یفر بدینه من الفتن, یہ ترجمہ الباب ہے. وہ بھاگتا ہے اپنی ایمان کو لے کر, من الفتن, کس سے بھاگتا ہے؟ گناہوں سے, گناہوں سے. یوشک قریب ہے ان یکون خیر مال المسلم, کہ بہترین مال مسلمان کا غنم ان چند بکریاں ہوں گی, یتبع, کہ لے جائے مسلمان بہا ان بکریوں کو, شعف الجبال, پہاڑ کی چوٹیوں میں, وہ مواقع القطر, اور جہاں بارش ٹپکتی ہے. یا پھر رو, وہ انسان بھاگتا ہے اپنی دین کو لے کر, من الفتن, گناہوں سے. یعنی آبادیوں میں, شہروں میں گناہ ہوں گے, اس وقت انسان کا بہتر مال وہ بنگلہ نہیں ہے جو شہر میں ہے, وہ دکان و مارکیٹ و کارخانہ نہیں ہے جو شہروں میں ہے, بہترین مال چند بکریاں ہیں جس کا دودھ نکال کر پیے اور ان کو پہاڑوں میں لے جائے اور کسی غار میں بسے اس نیت سے کہ موت آئے اور یہ غار میری قبر بنے, وہ آدمی گناہوں سے بچے گا. اس کی تفصیل کتاب الفطر میں آئے گی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے کے بعد رات کے ٹکڑے گھروں میں پے در پے آتے ہیں اندھیرا، اسی طرح گناہ جو ہے وہ پے در پے آئے گا. دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ اس طرح ہوں گے جیسی چٹائی کی تن کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، یہ تن کا ہے تو یہ ہے تو یہ ہے یہ ہے، بیچ میں خلا نہیں ہے. اسی طرح گناہ کے بعد گناہ میں، گناہ کے بعد گناہ میں کوئی حد فاصل نہیں ہوگا، پے در پے گناہ آئیں گے. ایک جگہ میں فرمایا کا قطع اللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات کی ٹکڑے جو ہے وہ پے در پے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ گھروں میں داخل ہوں گے. دوسری حدیث میں ہے کہ جس طرح چٹائی کے تن کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں گے. تیسری حدیث میں ہے کہ جس طرح فضا ہوا سے خالی نہیں ہے، اسی طرح فضا گناہوں سے خالی نہیں ہوگا. آج وہ دور آیا ہے، گھروں میں گناہ، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ننگی فلمیں ہیں، اس طرح گھس گھس کر کے آتے ہیں جیسے رات کے اندھیرے. اب راستے پر جائے تو یہ عورت آئی تو شادی آئی تو پیچھے یہ آئی پیچھے، ایک کا منہ اور ایک ہی ہوشت ہے، ادھر بھی دیکھو گمراہی، ادھر بھی دیکھو گمراہی، ہر طرف سے گمراہی. سود اتنا عام ہے کہ مولوی مساجد مدارس میں بیٹھ کر بھی اسے نہیں بچتا. یہاں جو لوگ پیسے بیچتے ہیں مدارس میں، کہیں نامی بانڈ 20 لاکھ کرنے کے لایا، 1 لاکھ مدرسے کو دے دیا، اس سے کوئی بھی نہیں بچتا. اس لیے حضور نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے کہ بہترین مال مسلمان کا نہ کھوٹی نہ مارکیٹ نہ دکان نہ تجارت نہ زراعت نہ صنعت نہ ملازمت، بہترین مال 2 بکریاں ہیں کہ وہ حلال گھاس کھائے اور اس سے حلال دودھ بنے اور وہ نکالے وہ پیئے، بس وہ آدمی حلال کرنے والا ہے، باقی سب حرام خور. اور ایک غار میں رہے اس انتظار میں کہ موت آئے اور یہاں میں دفن ہو جاؤ. یوشکو قریب ہے ان یکون خیر مال المسلم، یہ خیر مال المسلم منصوب خبر مقدم ہے یکون کا، اور غنمون یہ اسم مؤخر ہے کہ بہتر مال مسلمان کا چند بکریاں ہیں. بکریوں کی تخصیص کی اس لیے کہ یہ عاجز مخلوق ہے، جو آدمی بکریوں میں رہے اس میں عاجزین کی ساری ہوتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا پالنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کو چارہ نہ بھی ڈالے یہ خود منہ مار مار کر کے بوٹوں پر گھاس پر یہ اپنا پیٹ خود پالتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے مہمان دو تین آئے تو اونٹ ان کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، وہ ہزاروں کا ہے، وہ تو ایک ران بھی ان کا نہیں کر سکتے، لیکن ایک بکری آسانی سے آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور مہمان کا پیٹ بھی بھرے گا. ایک یہ ہے کہ اس کی دودھ میں دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، اس کا دودھ پیو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غذا بھی ہے، یہ کئی بیماریوں کے لیے علاج بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ سردی اس کو ذبح کرو اور اس کی چمڑے سے پوستین بنا لو. ٹھیک ہے بزرگ، وہ امریکی بستر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک تو بکری جو ہے اس کا منتقل کرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف سارے ہلکی پھلکی چیز ہے، پہاڑ پر چڑھتے ہیں یہ نہیں چڑھ سکتی، کاندھے پر ڈالو، اونٹ کو تو کاندھے پر نہیں اٹھا سکتی، شعف الجبال تک نہیں لے جا سکتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ پیٹ پالنے میں آپ کا محتاج نہیں، اپنا پیٹ خود پال رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ 2 مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح نہیں کر سکتے، سارا وہ کھا نہیں سکتا باقی ضائع ہوگا، لیکن آپ بکری ذبح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چوتھا یہ ہے کہ اس کی دودھ میں دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. پانچواں یہ ہے کہ ان میں انکساری اور عجز ہے، جو آدمی بکریوں میں رہتا ہے وہ لوگ عاجزی پسند ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں شہر سے باہر تفریح کے لیے گیا تھا، ایک آدمی بکری چرا رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں یہ خدا کو جانتا بھی ہے یا نہیں، نماز کو پڑھتا بھی ہے نہیں، اس میں اور ان جانوروں میں کیا فرق. یقین جانی اسی وقت وہ میری طرف بڑھا اور جیب سے سپارہ نکالا، مجھے کہتے ہیں مولوی جی یہ حرف مجھے پڑھاؤ. یہ میں پڑھ رہا ہوں. یعنی اس حالت میں وہ اللہ نے مجھے الٹا جواب دے دیا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ میرا قرآن جیب میں رکھتا ہے. اچھا, غنم یتبع بها شغف الجبال, کہ لے جاتا ہے بکریوں کو پہاڑ کی چوٹیوں میں, وہ مواقع القطر, اور اس گلگت میں جہاں بارش برستی ہے, یا پھر بدین ہی وہ بھاگتا ہے اپنی دین کو لے کر, من الفتن گناہوں سے. ترجمۃ الباب یہ ہے, یا پھر بدین ہی من ال یا پھر مانا ترک وطن, کہ وطن ترک کرے ایمان کو لے کر فتنوں سے بچنے کی خاطر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ ترجمۃ الباب ہے, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک مسئلہ رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہروں میں رہنا, آبادیوں میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, جنگلات میں انسان رہے. مگر قرآن کریم میں آیا ہے کہ بیوی بچوں سے علیحدگی یہ رہبانیت ہے. نبتدعوها ما کتبناها علیہم فی الکتاب, جو لوگ بیوی بچوں سے الگ رہتے ہیں وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں. یہ رہبانیت بدعت و ایجاد عیسائیوں, اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کرے, خدا پرستی اختیار کرے, مخلوق سے الگ ہو کر جنگلاتوں, غاروں, پہاڑوں میں جائے. اس کے لیے عینی نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. کہ انسان اور انسان میں فرق ہے. ایک انسان ہے جس کو اپنے اوپر یقین ہے, معاشرہ سے امید ہے کہ اگر میں ان میں رہ کر میں ان کی اصلاح کروں گا دعوت کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, تو ایسے آدمی کے لیے رہبانیت ممنوع ہے. وہ فتنوں میں رہے, فتنوں کی جگہوں میں رہے, فتان لوگوں میں رہے اور ان کی اصلاح کرتے رہے. اور اگر ایک آدمی کے پاس دعوت و تبلیغ کی مواد نہیں ہے, قوت طاقت نہیں ہے, لوگ اس کی بات سنتے نہیں ہیں, اپنی اوپر اصلاح کی یقین نہیں ہے اور غیروں سے امید نہیں ہے, تو ایسے آدمی کے لیے جنگل میں اور خلوت میں جانا مستحب ہے. اور اگر ایک آدمی اس سے بھی زیادہ کمزور ہے, دوسروں کی اصلاح تو دور کی بات ہے, اپنی اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا, تو اس کے لیے شہر چھوڑ کر جنگلات میں جانا واجب ہے. واجب. تو تین درجات ہے. اگر ایک آدمی کو اپنی اوپر بھی اعتماد ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا, لوگوں سے بھی اصلاح کی امید ہے کہ یہ میری اصلاح کو قبول کریں گے, تو وہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ معاشرے میں رہے, فتنوں میں رہے, فتان لوگوں میں رہے, بلکہ رہنا واجب ہے. اور اگر ایک آدمی کو دوسروں سے توقع نہیں ہے, اپنی اوپر اعتماد نہیں ہے, دعوت اور تبلیغ کا اس میں صلاحیت نہیں ہے, اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے. اگر ایک آدمی کو اپنی اوپر خوف ہے کہ دوسروں کو اصلاح کی بجائے یہ مجھے گمراہ کریں گے, تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ عزلت اور خلوت اختیار کرے اور تنہائیوں میں جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اشخاص ایک زمانے میں نہیں ہے, یہ مختلف زمانوں میں ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ نیکی کریں گے تو لوگ ساتھ دیں گے. فرمایا اس وقت آپ کا رہنا لوگوں میں واجب ہے. فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ نیکی کریں گے لوگ ساتھ نہیں دیں گے, لیکن آپ کو بھی منع نہیں کریں گے. فرمایا اس وقت بھی آپ کا رہنا معاشرہ میں جو ہے وہ واجب ہے. پھر ایک پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا تعاون تو نہیں کریں گے لیکن خود گناہ کریں گے، اس وقت بھی آپ کا رہنا واجب ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو نیکی نہیں کرنے دیں گے اور آپ کو گناہ میں ملوث ہونے کی دعوت دیں گے. جب یہ دور آ جائے فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ خَاصَّةً، اس وقت لوگوں سے الگ رہو. جب وہ آپ کو نیکی نہیں کرنے دیتے، آپ کی دعوت تبلیغ کو چل ہی نہیں دیتے اور آپ کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان کا عکس ہو جائے کہ لا تعاون علی البر والتقوی وتعاون علی الاسم والعدوان فعلیک بنفسک خاصة. اب نیکیوں میں لوگ تعاون نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو نیکیوں سے روکتی بھی نہیں، آپ کو اپنی گناہوں میں آنے کی دعوت بھی نہیں دیتے. اس لیے اب وہ وقت نہیں ہے کہ انسان خلوت اختیار کرے، پہلوان بن کر کے کود پڑے، مشرکوں میں شرک کی تردید کرے، بدعتیوں میں بدعت کی تردید کرے، فحاش اور عریان لوگوں میں فحاشی اور عریانی کی جو ہے وہ تردید کرے. اس وقت جلوت میں رہنا خلوت سے بہتر ہے. ٹھیک، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے خلوت نشینوں کی تردید کی ہے کہ جو پیر کونوں میں بیٹھ کر ہو ہو کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے اس میں دو وجہ ہیں، یہ اکثر جاہل ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جواب دے دیں، تو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، کونوں میں بیٹھ گئے، اس لیے اچھے لوگ نہیں ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کونوں میں اس لیے بیٹھ گئے کہ یہ دنیا کے حسن کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر میں کسی عورت کو دیکھوں تو عاشق ہو جاؤں گا، دامن خراب ہوگا. اور فرمائے وہ لوگ بڑے پہلوان ہیں جو عورتوں میں رہ کر دامن محفوظ رہتا ہے، سودخوروں میں رہ کر اپنا پیٹ کو محفوظ رکھتے ہیں. فرمائے یو جاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ پکے پہلوان ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ باقی ویسے بزرگ شزرگ ہیں جو کونوں میں بیٹھے ہیں، کونوں میں بیٹھے ہیں یا کونوں میں بیٹھے ہیں تو بیکار. ٹھیک ہے، ہاں، کود پڑو معاشرے میں، شرک کی تردید کرو، بدعت کی تردید کرو، فحش اور عریانی کی تردید کرو، ہر باطل کے ساتھ سینگ لٹکاؤ اور مقابلہ کرو. لیکن یہ تب کہ علم ساتھ ہو، مجلس میں بیٹھنے کا قابل ہو، ہر بات کا جواب دینے کا استعداد رکھتا ہو. بابا نہ